www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو، عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے حالات، اب تمہاری زبان اور سچویشن اور فرانی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، تو تم جانو ہم نے تو یہی سنا ہے، حالات حالات حالات، شخصی حالات، فیملی کے، بزنس کے، جاب کے، مختلف قسم کے حالات. پہلی بات یہ ہے، حالات آتے کہاں سے؟ اچھا خاصا تندرست آدمی تھا، بیمار ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ بہت بیمار تھا، ماشاءاللہ ایسا بھلا چنگا ہو گیا، تندرست ہو گیا، کیسے ہوا؟ رات تھی، دن ہو گئی، دن تھا، رات ہو گئی. اچھے خاصے بزنس چل رہے تھے، کاروبار چل رہے تھے، ایک دم سے مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا. کہ پہلی بات یہ یقین کرنی ہے کہ کسی پر کسی طرح کا کوئی حال، کسی پر کسی طرح کا کوئی حال کسی کے لانے سے آتا ہے، نہ کسی کے لے جانے سے جاتا ہے. اس لیے کہ جتنے ہیں وہ سب تو مخلوق ہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ شکل آسمان کی ہو یا زمین کی، پہاڑ ہو، سمندر ہو، پہاڑوں جیسے آدمی ہوں، جیسے قوم عاد تھی، ساٹھ ساٹھ ہاتھ لامے قد، یہاں کتنے بیٹھتے، کیا ہوتے تو کتنے بیٹھتے، یہ پانچ ساڑھے پانچ، پانچ ساڑھے پانچ فٹ کے جب بیٹھتے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق. اور مخلوق جس طرح پہلے دن عدم سے وجود میں پابند ہے، محتاج ہے. وجود میں آنے کے بعد اپنے اندر کی تاثیر کے ظاہر کرنے میں نفع کی یا نقصان کی، اس میں بھی وہ اس طرح پابند ہے. اس کو عدم سے وجود کس نے دیا؟ خود انسان کے بارے میں قرآن نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان، یہ آدمی تو کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، کہیں اس کا وجود نہیں تھا، ہم نے اس کو عدم سے وجود دیا. آسمان کو بھی، زمین کو بھی، فرشتوں کو بھی، جتنا اللہ کے علاوہ ہے، سب کو وجود دینے والے ایک اکیلی ذات اللہ. اور وہ اللہ کیسے؟ قل هو الله احد، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہلوایا. آپ کہیے پیارے نبی، آپ کہیے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اور وہ ایک بھی اکیلا بھی کیسا؟ بے نیاز، ہر ایک اس کا محتاج، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. قاضی الحاجات، مالک الملک، قادر مطلق، یفعل ما یری، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے. آپ کی زبان کہلوایا قل هو الله احد اللہ الصمد. ایسے ہی آپ کی پیغمبری اور آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، اس کا اعلان بھی آپ ہی کی زبان سے کروایا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے فرما دیجئے، لوگوں تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے. اب وہ مغرب میں ہوں، مشرق میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، مرد ہو، عورتیں ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، جو جہاں، سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے. حالات کسی کے لانے سے کسی پر آتے ہیں نہ لے جانے سے، ان سب کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے. اس کے چاہے بغیر تو درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. مشرکین مکہ نے کہا تھا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا یہ بتا دیجئے اصحاب کہف کون تھے، اگر وہ بتا دے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. آپ نے فرمایا کل کو بتاؤں گا. 15 دن تک جبریل نہیں آئے، روک لیا. اب پھر آئے تو ارے جبریل تم آتے نہیں. وما نتنزل الا بامر ربك، ہمارا آنا، ہمارا رکنا، ہمارا صرف اور صرف آپ کے رب کے حکم کے تابع. صاحب کے ساتھ یہ پیغام لایا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کل بتاؤں گا، آئندہ نہ کہیے گا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، کبھی نہ کہیے گا کہ کل کو میں ہوں کروں گا. الا یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو کروں گا. کہ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں. تو قادر مطلق وہ کیا چاہتا ہے آپ سے, وہ کس وقت بندے سے کیا چاہتا ہے. جیسے بندے کی مختلف اوقات کی چاہتیں الگ ہوتی ہیں, سردی ہو تو اس کی چاہت ہے کپڑا اوڑھ لے, گرمی ہوتی ہے تو چاہت ہوتی ہے کہ پنکھا ہو, ہوا ہو, اے سی ہو, بھوک لگنی ہو تو اس کی چاہت ہے کہ کھانا مل جائے. کہ جس طرح بندے کی مختلف اوقات میں مختلف چاہت ہوتی ہے, ان تمہاری مختلف چاہتوں کے موقع پر اس کی چاہت کیا ہے, وہ تم سے کیا چاہتا ہے. تم بیمار ہو تو کیا چاہتے ہو, تندرست ہو جاؤ, تندرست ہو تو اور تندرستی, دس ہے تو بیس, بیس ہے تو چالیس. یہ جو بندے کی چاہت, ایک طرف بندوں کی چاہت ہے, ایک طرف خالق و مالک کی چاہت. حالات مختلف لیکن حکم سب کے لیے ایک. اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا, ہم کو پہچانو ہم کون ہیں. جیسے لوگ بات رکھے بالکل سادے لباس میں ہوتے ہیں, پھر وہ پیچھے سے نکال کے لکھاتے ہیں, اچھا تمہاری اندر یہ بہت ہوتا ہے نا, آئی ایم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, آسمان کو ہم نے بنایا, زمین کا فرش ہم نے بچھایا, ہر چیز کا جوڑا ہم نے بنایا, ومن كل شيء خلقنا زوجين, سردی گرمی کا جوڑا ہم نے بنایا, زمین آسمان کا جوڑا ہم نے بنایا, چھوٹے بڑے کا جوڑا ہم نے بنایا, عزت ذلت کا جوڑا ہم نے بنایا, مشرق مغرب کا جوڑا ہم نے بنایا, چاند سورج کا جوڑا ہم نے بنایا, سردی گرمی کا جوڑا ہم نے بنایا, ہم کو پہچانو. اسی لیے اب یہاں سردی ہے, دنیا کے بہت سے علاقوں میں گرمی ہوگی, کہیں بارشیں ہیں, کہیں ہوائیں ہیں. ایک آدمی بہت مالدار ہے, ایک آدمی کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے, کیونکہ حالات تو سب کے الگ الگ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, لیکن حکم سب کے لیے ایک. مالداروں, غریبوں, یورپ والوں, امریکہ والوں, مشرق و مغرب و شمال و جنوب والوں, تاجروں, کاشتکاروں, جوانوں, بوڑھوں, بیماروں, تندرستوں, حالات سب کے الگ الگ ہیں, حکم سب کے لیے ایک ہے. دوڑ لگاؤ, بھاگو اللہ کی طرف. اللہ کی جزا ہے, کیا مطلب ہے اللہ کی طرف بھاگو؟ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام, ہندی کی چندی کر دیے, بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دیے, کتابیں پڑھے, تفسیریں پڑھیں, ایک حدیث کے کتنے اقوال, ایک آیت کے لیے کتنی تفسیر ہے. کہ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, ف ففروا الى اوامر الله. یہ مفسرین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلال نے، لوگوں تم ہو تو مختلف حالات میں، بھاگو اللہ کی طرف کہ بھاگو اللہ کے حکموں کی طرف. اسی لیے اب یہ مجمع ہے، اس میں کوئی جاب بھی کرنے والے ہوں گے، نوکری کرنے والے ہوں گے، کسی کا اپنا کارخانہ ہوگا، کسی کا اپنا بزنس ہوگا، کوئی کچھ، کوئی درزی ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، ہر ایک الگ الگ، ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم ہے، او ڈاکٹروں، او وکیلوں، او تاجروں، او جوانوں، جو جہاں اللہ کے، اللہ کے حکموں کی. اس لیے سب کو حکم الگ الگ دیے. تاجر کے لیے شریعت اور ہے، اس کے لیے کیا حلال کیا حرام، کس طرح بیچنا کس طرح خریدنا، کاشتکار کے لیے کون سا بیج ڈالنا کون سا نہیں ڈالنا، ہر چیز. شادی ہے، دولہے کے لیے احکامات کیا ہیں، دلہن کے لیے حکم کیا ہے، سب کے لیے بھاگو اللہ کی طرف. ہر ایک اپنا دین سیکھے. اس لیے ہمارے ضیاء صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ ساری چلت پھرت تبلیغ و دعوت کے نام پر جو ہے، بھائی اپنی مسجد میں تعلیم، ہفتے کی گشتیں، مہینے کے تین دن، سال کا چلہ، اللہ کے راستے میں دور و قریب. فرماتے تھے کہ سب سے مقصد امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. اور اس لیے کہ صاف بات ہے، انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے والی کوئی چیز، انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو صرف انسان کی نیوی زندگی ہے. کپڑے نہ لگتے نہ مکان. ایک مرتبہ ہم وہاں تھے امریکہ میں، مسجد میں تھے، ایک ساتھی آیا، وہ ٹیکسی میں لیموزین چلاتا تھا. تمہاری ابھی ہوگی لیموزین ٹیکسی میں چلاتا تھا. مجھے کہا مل صاحب میرا جی چاہتا ہے آپ میری گاڑی میں بیٹھے ہو. میں گویا ہم تو وہاں بیل گاڑی میں سے بیٹھتے ہوئے آئے تو بہت وہاں سے نکلے تو پھر پیلے اور کالے رنگ کی ٹیکسی دیکھی ہے، اس سے آگے تھوڑی سی ایمبیسیڈر. میرا جی چاہتا میں کہا اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انخاذ السرور علی المؤمن صدقہ، اور کا مقابلہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا شریعت کی حد میں رہتے ہوئے. نہیں یہ نہیں کہ ننگا ناچنے کو کہے کہ میرا دوست ہے اس کا جی خوش ہو جائے گا کہ آج تو کپڑے نہیں پہننے. وہ ہم تھے، وہ ہم برازیل میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں 5 دن ہوتے ہیں سال میں، مرد نہ عورت کوئی کپڑا نہیں پہنتی. یہ ان کے وہاں کا ایک تہوار. وہ دوست کا دل جو خوش کیا جائے گا، ایمان والے کے دل کا خوش کرنا. اب جیسے تم مجھے خوش کرنا چاہو اور سارے 4 مہینے میں چل جاؤ تو کتنا خوش ہو. گھبرانا مت مول صاحب، ابھی تو بات ہی نہیں شروع ہوئی نا، تم نے تو پہلے ہی ہونا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہر ایک کی خوشی الگ الگ ہے، کوئی کھا کے خوش ہوتا ہے، کوئی کھلا کے خوش ہوتا ہے، کوئی پی کے خوش ہوتا ہے، کوئی پلا کے خوش ہوتا ہے، کوئی لے کے خوش ہوتا ہے، کوئی دے کے خوش ہوتا ہے. خوشی کا سامان. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مومن بھائی کو خوش کرنا صدقہ. تو نے کہا جب اتنا جو خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا نماز کا پابند وقت لگانا سالانہ وغیرہ. تو ہم بیٹھ گئے اس کی گاڑی میں, گاڑی چلی لوگوں کو اوور ٹیک کی تو بہت عادت ہے اوور ٹیک. اور کیا ایک اوور ٹیک ڈیوٹی اور ایک ڈبل ڈیوٹی, کیا کہتے ہیں اوور ٹائم, صبح کو بھی کماؤں گا شام کو بھی کماؤں گا, کیا کہتے ہیں اس کو اوور ٹائم. یہاں تو دو ہی چیزیں ہیں, اوور ٹیک اوور ٹائم. اپنی گاڑی آگے نکل جائے, ایک گاڑی آگے نکلی اور وہ بھی لے مشین تھی. اللہ کی شان اس میں وہ میڈم چلا رہی تھی اور برابر کی جو کرسی تھی اس پر کتا بیٹھا تھا اس کا, ہماری نظر پڑ گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گاڑی تو وہ سبھی اپنے جیسی ہے. میں نے کہا اپنے جیسی تو ہے, وہ اندر کون وہ کون سے منسٹر بیٹھے کیا ہے, اس کا اپنا کتا ہے. تو میں نے کہا کہ دونوں بیٹھتے ہیں آدمی بھی اور کتا بھی جب سے پتا چل گیا کہ بنگلوں سے بنگلوں میں مچھر نہیں ہوتے, بہت بڑے شیخ صاحب بھی رہتے ہیں ان سے بات کرنی ہو تو پانچ منٹ لو ٹائم لو گھنٹی بجاؤ, اس وقت آرام فرما رہے وہاں سے دروازہ کھولا تو مچھر نکلے. آپ کہاں جی ہم بھی یہیں رہتے ہیں. کسی نے یوں کہ اس سے آدمی کی زندگی بنتی ہے نہ اس کے بغیر بگڑتی, بنتی اس کی ہے جس کے اللہ بناتے ہیں, بگڑتی اجڑتی اس کی ہے جس کے اللہ اجاڑتے ہیں. اب اللہ کس کی بناتے ہیں اب کس کی اجاڑتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. جتنا بگاڑ جتنا فساد عقیدے میں عادتوں اخلاق میں عبادات میں رہن سہن میں کھانے کمانے میں صورت شکل میں بھائی بہنوں میں میاں بیوی میں گھریلو اور سماج و سوسائٹی میں جتنا بگاڑ اس کی اصل بنیاد آدمی کا بچہ. ماں کسبت ایدی الناس لوگوں کے اعمال کے اثرات ہیں, یہ سارا نتیجہ ہے کہ آپ کے پاس دو پیسے ہیں کہاں سے, آپ محنت کرتے ہیں جاب کرتے ہیں, برف خود اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہیں جب جنوری میں پڑتی ہے گاڑی ڈھک جاتی ہے, ہوتا نہیں آپ, اور وہ کوٹ پہنتے ہیں کہ اس کے اوپر برف بھی اثر نہ کرے. محنت کرتے ہیں تو پیسے کہ جس طرح محنت کہ ایسے ہی جو کچھ بنا یا بگاڑ ہے سب انسانوں کے عملوں کا نتیجہ ہے. اور یہ بتلا دیا کہ سارا بگاڑ ہے تو تمہارے گناہوں کی سزا میں, یہ کیوں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مزہ چکھانے کے لیے ہم صرف مزہ چکھاتے ہیں تاکہ توبہ کریں رجوع کریں. جیسے یہاں ہوتے ہیں تمہارے یہاں شاور میں ٹھنڈے پانی کا بھی اور گرم پانی کا بھی, ادھر کرو تو ٹھنڈا ادھر کرو تو گرم. اب ہمارے جیسا کوئی اناڑی آدمی آیا ہم تو جانتے نہیں, تمہیں تو نل کھولنا ہو وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے, گرمی لگ رہی ہے, پسینے آ رہے ہیں, بھائی ذرا سا شاور لے لیں. اب شاور لینے گئے ٹھنڈے پانی سے, معلوم تھا نہیں وہ گرم کا کھولا. تو میزبان تو سمجھ رہے ہیں کہ مہمان جو ہے غسل کر رہے ہیں, پھر ذرا فریش ہو جائے اس کے بعد, اور وہ اندر اچھل رہے مر گیا, کہیں سے مر گیا, کہیں کو مر گیا. معلوم ہوا کہ غلطی سے گرم پانی کا نل کھول دیا ہے. کہ جینا ہے نا, اب جینا ہے مرو گے نہیں, کہ پہلے وہ گرم پانی کا نل بند کر دو, پہلے وہ بند کرو. تمہارے صبح سے شام تک کے جو بول ہے نا, اللہ کے غیر سے ہونے کو بول رہے ہو, یہ گرم پانی کے ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں. تمہاری نظریں دولتوں کو دیکھ رہی ہے, پیسے کے ہوں, ارے میاں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پانی میں راستے بنا لیں گے, ہوا میں اڑ کے دکھا دیں گے. اللہ کچھ نہیں کرے گا, الٹا ہو گیا, کمزور ہو گیا. الان کما کان, اللہ اپنی ذات و صفات میں آج بھی اسی قدرت کے ساتھ, یہ جیتنے کہ پہلے وہ گرم پانی کا نل بند کرو, اپنے بول بدلو. کسی نے کیا, کوئی کچھ کر رہا ہے, نہ کوئی کچھ کر سکے گا. جو کیا اللہ نے, جو ہو رہا اس کے کرنے سے, اور جو ہوگا اسی کے کرنے سے. قل اللہم مالک الملک, اس لیے آیتیں کیسے اس میں نازل ہوئی تھی, حالات کیسے تھے, سخت سردی, کڑاکے کی سردی تشکیل ہو رہی ہے, خندق کھودنی ہے, اور وہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے طے ہو. اسی لیے کہتے ہیں کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ہمارے اس کام میں مردم شناسی اور موقع شناسی, کون آدمی ہے اس کو سمجھو, اس کی صلاحیت, اس کی استعداد, موقع کیا ہے, یہ موقع اس چیز کا ہے کہ نہیں, کہ آدمیوں کو سمجھنا اور موقع محل کو دیکھنا, یہ بنیادی اصول ہے. اس لیے کہا کہ سب کو اطلاق ہی نہیں ہٹا جائے گا, اور یہ سمجھ میں آتا ہے اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ایمان والے کی فراست سے ڈرتے رہو, وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. جیسے یہ جو بھیڑ بکریاں وغیرہ 500 بکرے ہیں, 500 بھیڑ ہے, کوئی آتا ہے اور کہتا چودھری صاحب ایک 10 کلو کا بکرا چاہیے, تو وہ کہتا تشریف رکھو چائے پیو, اپنے نوکر سے کہتے بولا, اس نے ادھر ہاتھ مار, میں میری انگلی دیکھ جو میں دکھا اسے لاؤ. منگواتا ہے, کٹواتا ہے, تلواتا ہے, کتنا ہوتا ہے 10 کلو. اس کو علم غیب, اس کو علم غیب ہے, 500 بکروں میں سے ایک بکرا 10 کلو کا منگوا کے کٹوایا, اور یہ تمہارا ایئرپورٹ چاروں طرف سے لائے تھے, اور کیسے کیسے لگے, اور کیسا کیسا سامان, ایک کھڑا ہو کے میرے پاس کچھ نہیں, میں کب کہتا ہوں تیرے پاس کچھ ہے, یہاں رکھ دے. مشین طرف آتا ہے, کھولا تو اس کے علم ہے, اس افسر کے علم غیب کہ نہیں اس کی محنت ہے. دنیا میں طوفان بھی آئے, دنیا میں زلزلے بھی آئے, کتنے مرے, کتنے پیدا ہوئے, کتنوں کی شادیاں کہاں کیا کیا ہوا, اس کی تو اپنی ایک ہی محنت تھی, فیس ریڈنگ. کیا فیس ریڈنگ؟ چہرہ پڑھ کے سمجھ جاتا ہے. جیسے وہ بکرے والا, کہیں بارش ہو نہ ہو, کوئی مرے, کسی کی دلہن جا رہی, بچے کے گھر دلہن آ رہی, جو چاہے ہوتا رہے. سڑک پر چلنے والا بکرا چربی کتنی ہے, گوشت کتنا ہے؟ ارے بولو نا یار, نہیں سب سے یکسو ہو کر. ارے وہ آسمان, آسمان رہے اپنی جگہ, میری بلا سے بکرے میں گوشت کتنا ہے, یوں ہر پرکار کے بتا دیا. جب ساری مخلوقات سے یکسو ہو کر ایک اللہ کی ذات پر نظر جمتی ہے تو خدا انعام میں فراست دیتے ہیں. اب یہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, جیسے تمہارا ڈاکٹر ماشاءاللہ بلوری کانچ کا گلاس بیلجیم کا صاف ستھرا پانی اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے بولے تو منچا ہوا منچا, کیا یہ پانی مت پیو, کیوں اس میں جراثیم ہے. اتنا صاف جراث ہے, ایسا صاف پانی ہے, منچا مان جاؤ. ارے بھائی صاف ہے, دیکھتے نہیں ہو, مکان بھی ہے, دو گاڑیاں بھی ہے, بہو بھی گاڑی لے کے جاتی ہے, بیٹا بھی گاڑی لے کے آتا ہے, ایوری تھنگ از اوکے. بھائی اس گلاس بھی صاف ہے پانی کی. مولوی صاحب نے نہیں مان, نہیں ابھی مولوی صاحب لیب میں لے گئے, اور وہ شیشہ ہوتا ہے چھوٹے کو بڑا دکھانے والا, وہ رکھ دیا گلاس پر. صاحب دیکھو یہ سر کتنا پیا صبح سے اب تک, دو ایک لیٹر تو پیا ہوگا. کہ اتنے جراثیم اندر گئے ہیں, پھر تم کہو کہ مجھے ڈائریا ہو گیا, مجھے لوز موشن ہو گیا, مجھے نہیں مانتا. یہ پانی پیو گے تو لوز موشن ہی ہوگا, جب جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت آئے گی, سود لو گے تو اللہ سے لڑائی کے لیے آستینیں چڑھے گی. تو قرآن نے کہا یہ پانی پیو گے جس میں یہ جراثیم ہیں تو ڈائریا بھی ہوگا, لوز موشن بھی ہوں گے, کپڑے بھی خراب ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ بال مرتبہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو آدمی تو سو رہا ہے اور اٹھا تو سارا بستر ہے نہیں, پتا بھی نہیں چلتا. کہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے, اس لائن کا اسپیشلسٹ ہے, اسے نظر آتا ہے یہ پانی پینے کا ہے نہیں پینے کا. ایسے بندوں کو, بندیوں کو نظر نہیں آتا کیا بولنا, کیا نہ دیکھنا, کیا کرنا. وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر بہت بڑا احسان کیا ہے, جس کو قرآن نے کہا لقد من اللہ, اللہ بہت بڑا احسان کیا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایمان والوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ وہ اس لائن کے ماہر ہیں, وہ بتائیں گے. اس لیے کہ ان کو شب معراج میں سب بتایا گیا ہے, نیچے سے اوپر کیا جاتا ہے, اوپر سے نیچے کیا آتا ہے, جہنم بھی دکھائی, جنت بھی دکھائی, سود کے راستے سے کھانے والے, بدکاری کرنے والے مرد عورتیں, پرائم کے یہاں راتیں گزارنے والے سب بتایا اس حدیث پاک میں ہے اور معراج کے پورے واقعے میں سب الکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور جبریل ساتھ ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے اور ایک طرف بہت بڑا لگن کہتے ہیں اردو میں وہ کڑھائی کہتے ہیں نا اپنے کڑھائی ایک کڑھائی میں گوشت ہے دوسرے میں بھی گوشت ہے ایک میں بہت خوشبودار لذیذ خوشبوئی سے منہ میں پانی آ جائے دوسری طرف ہے گوشت سڑا ہوا کیڑے چل رہے ہیں بدبو آدمی گزرنا مشکل ناک بند کر دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اس اچھے کو چھوڑ کر اس سڑے گوشت کی کڑھائی پر اوندے منہ گر رہے جبریل یہ کیا منظر ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کے لوگ ہیں تو یہ کیا ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں جی کمائی سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے انسان ہے بشر ہے اسی نے ضرورتیں رکھی ہے بھوک بھی وہی لگاتا ہے اور بھوک دور ہو جائے اس کے لیے سامان اس کے لیے کھانا بھی وہی پیدا کرتا ہے اور بھوک میں کھانا کھاؤ اس کا حکم بھی وہی دیتا ہے تو کھانے کو پینے کو کمانے کو شادی کو اس کو منع نہیں کیا لیکن انہوں نے اس حلال کی کمائی کو شریعت سنت کی پابندی والی کمائی کو کہ تجارت بھی ہو کمائی بھی ہو اور قیامت میں نبی کے سائے میں کھڑے بھی ہوں التاج الصدوق الامین مع النبی ہی سچے امانت دار کمائی کرنے والے نبیوں کے ساتھ انہوں نے وہ راستہ چھوڑا اور اپنی منمانیوں پر آئے اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ ہے حلال کی چھوڑ کر حرام کی جو کھائی تھی تو اب اچھے کو چھوڑ کر برے پر گر رہے ہیں یہ بتایا اب کمائی کی لائن کی شریعت کو اور حکموں کو توڑ کر حرام کے لائن سے ہائے پیٹ ہائے پیٹ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک بیان کیا زمین کب بنی آسمان کب بنا سورج کب بنا دنیا میں سب سے پہلی قوم کون سی آئی اس نبی کے لیے اس قوم کے لیے کون سے نبی آئے اس قوم نے نبی کا ساتھ دیا تو اللہ کا کیا معاملہ ہوا انہی میں سے جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی نبی کو ستایا ان کے ساتھ اللہ نے وہ سارا بیان کر کے اخیر میں قرب قیامت کہ قیامت کے قریب کیسے کیسے فتنے ہوں گے مسجدوں میں فتنے الگ مدرسوں میں الگ جوانوں کے الگ دوشیزائیں اور کماری لڑکیاں ان کے فتنے الگ مالداروں کے دولتوں کے فتنے الگ عہدیداروں کے فتنے الگ فقیروں اور بالکل مفلس و قلاش ان کے فتنے الگ فتنے اس لیے حدیث کی کتابوں میں مستقل کتاب الفتن فتنے بھی بتائے ان فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی بتایا یہ ہے احسان اللہ کا امت پر ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جنہوں نے تمہیں ہر قدم پر راستہ بتایا کھانے کو پینے کو کمانے کو کسی چیز کو مانا نہیں انسان ہو بشر ہو فرشتے تو ہو نہیں لیکن اس طرح کھاؤ گے تو یہ کھانا بھی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو ان کے پیٹ بھی بھریں گے ان کی ہیلتھ بھی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی بنے گی اللہ بھی راضی ہوں گے راستہ بتایا. لیکن اب یہ جتنے چاہے ہیں ہیں تو انہیں کے رہنے آ کے ہے. ابھی کسی کا دادا آیا تھا, کسی کے ابا آئے تھے, کسی کے نانا آئے تھے, کسی کا بھائی آیا تھا, انہوں نے سب کو بلایا ہے نا. سشت صاحب نے تین دامادوں کو بلایا, ان کی اپنی بیٹیاں بھی بلا لی. گھبراؤ مت, میں کسی کے وہ نہیں کہہ رہا ہوں. تم کہو گے کہ یار مجھ سب کو کس نے کہا, تو میں کوئی فرشتہ ہوں, میں تمہارے ذمے میں نہیں رہتا ہوں, مجھے معلوم ہے. یہ اس کو منع نہیں کیا ہے, لیکن راستہ بدلا ہے. کہیں بھی رہو, اگر حکموں والی زندگی ہے, من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بستیوں میں, آبادیوں میں, گلیوں میں, شہروں میں, صوبوں میں, ملکوں میں رہنے والے مرد اور عورتیں یہ دو کام کر لیں, ایمان بنا لیں, اللہ کا خوف پیدا کر لیں, زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم کھولیں گے. اور اگر انہوں نے ہمارے حکموں سے آنکھیں بند کر دی, جیسے جس کو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہیں کہوں, بچپن میں دائی دکا کھیلا ہوگا نا, بچے کھیلتے ہیں دائی دکا, ایک کی آنکھ پہ پٹی باندھ دی, اس کے جتنے دوست ساتھ والے کیا ڈھونڈو پکڑو, آنکھوں پہ تو پٹی ہے, کبھی دیوار میں ہاتھ مارتا ہے, کبھی نیچے گرتا ہے, کبھی کمبے سے ٹکراتا ہے, وہ ہاتھ نہیں آتا جس کی تلاش میں ہے. ہار گیا ہار گیا ہار گیا, کیوں تھکا تو بہت, یہاں بھی اس کو بھی کر رہا, اس کو بھی کر رہا, ہاتھ ہی نہیں آ رہا. کیوں کہ پٹی بندھی ہوئی, پٹی بندھی ہوئی ہے. آنکھ جب کھلے گی تو نظر آئیں گے, ارے یہ تو میرے برابر میں کھڑا تھا, میں تو یوں یوں کر رہا تھا, ادھر ہاتھ مارا ہوتا تو یہ آؤٹ ہو جاتا, نہیں تو سکسیس ہو جاتا. نہیں, لیکن برابر میں نہیں دیکھا کہ یار سینے میں دل دیا تھا, اس میں ایمان بنانا تھا, اسے تو دیکھا نہیں. اسکار اوپن, اسکار اوپر بہت دیکھا, ڈیم اس کو نہیں دیکھتا, اس میں کیا بھرا. کہ جس طرح چھوٹے بچے رائے دکا کھیلتے ہیں اور جیتتے ہارتے ہیں, کہ جو آنکھوں پہ پٹی بندی ہے تو کہاں گھڑا ہے, کہاں دیوار ہے, کہاں کھمبا ہے, ٹکراتا. ایسے ہی جب آدمی آخرت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے, ایسی زندگی کہ جسے مرنا ہی نہیں, کھانے میں, پینے میں, بولنے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, گھر کے فرنیچر میں, اور نہ جانے کہاں کہاں خواہشات میں, جی کی چاہتوں میں, شوق میں, وہ کرنی ہے جو جی میں آئے. پٹی باندھی, اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو اپنی مخلوق کے لیے اللہ پاک نے کہ ہم تک پہنچانے کا راستہ آپ کو بتانا ہے, ہمارے بندے ہم کو پہچانے, ہماری ذات کے جو خزانے ہیں نور کے, علم کے, کھانے کے, عزتوں کے, کامیابیوں کے, اس کا راستہ بتانا ہے آپ کو. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, یہ میرا والا راستہ ہے, بالکل صحیح سالم سیدھا ناک کی سیدھ میں چلے آؤ اللہ تک پہنچو گے. نبی کا دامن تھام لو, کپڑے پہننے میں, کپڑے اتارنے میں, سر کے بالوں میں کنگھی کرنے میں, داڑھی میں کنگھی کرنے میں, ناخن تراشنے میں, وضو کرنے میں, نماز پڑھنے میں, کہ آپ نے تو ہر چیز کر کے دکھائی. صرف تم اتنا طے کر لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہمیں وہ راستہ چلنا ہے, کہ پھر اس راستے پر کہ وہ جو تم روز کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار اس راستے پر چلا دے جس راستے پر چل کر تیرے بڑے بڑے انعامات کے دروازے کھلتے ہیں. اور وہ خود ہی بتا دیا دوسری جگہ قرآن میں, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, وہ جن پہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارشیں, وہ پوری نبیوں کی جماعت, صدیقین شہداء صالحین کی جماعت. اور دوسری طرف بتایا لعنت اللہ علیہم غضب اللہ علیہم اللہ کا غضب, اللہ کی لعنتیں, جو نعمتیں تھی وہ بھی چھین لی اور ننگا سڑک پہ کھڑا کر دیا. یہاں بارشیں ہو رہی نعمتوں کی, وہاں کھانے تک کو نہیں. یہ کیا ہوا؟ ہمارا ایک دستور ہے, ہمارے قانون, ہم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم, اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری پرسنالٹی کیا کہتے ہیں, نہ وہ تمہارے اسمارٹ پنے کو دیکھتا ہے نہ تمہاری پرسنالٹی کو دیکھتا ہے, ولیکن الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت اعمالکم, وہ تمہارے اندر بھیتر کیا ہے, کس کو بٹھا رکھا ہے, کون کس سے اپنے مسئلے کے حل کا یقین کر رہا ہے, کس نے سب پہ جھاڑو پھیر کے ہوں گا, کوئی کچھ نہیں, ایک اکیلی جا کروں گا. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین تانبے کی ہو جائے آسمان لوہے کا ہو جائے, آسمان سے قطرہ نہ برسے, زمین سے دانہ نہ اگے, روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں, اس کے بعد اگر دل میں یہ وہم گزرتا ہے لو اب کیا ہوگا روٹی کا, تاج سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر ہے ایمان نہیں. لیکن تو جو کہتا رب العالمین, تو جس کو رب کہتا ہے وہ آسمان کا پابند نہ زمین کا, بارش کا نہ غلے کا, جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے پال کے دکھا دے, تجھے بھوکی نہ لگنے دے, اور جس پہ کوٹھے بھرے ہوئے ہیں اس کو کھانے ہی نہ دے. ففروا الى الله, لوگو بہت دوڑ رہے ہو, جیسے میں نے کہا نا اس کو بھی بلاؤ اس کو بھی بلاؤ اس کو بھی بلاؤ, جب کوئی کسی کے منگنی کرتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں پتہ نہیں مجھے تمہارا حل نہیں ملتا, جس لڑکی سے شادی کر لیے پہلے پوچھتے ہیں اس کے بھائی کتنے ہیں, کیوں یہ آیا کہ تم سب کو بلوائے گی, بولنا یار جیسے وہ ویزا دیتے ہیں نا یا گرین کارڈ جو دیتے ہیں امریکہ والے, وہ تو ایک آدمی کو گرین کارڈ دینے کے لیے ان کے یہاں وہ پورا وہ بنا ہوا ہے, जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा ऐसा आदमी कितनों को अपने उस पर बुला सकता है। इसलिए वो फार्म है, भाई कौन, तुम्हारी अम्मा का क्या नाम, तुम्हारी खाला का क्या नाम, तुम्हारे कितने चचा, कितने भाई, कितने मामू, कितना अरे एक लंबा प्रश्न कि इसके साथ वो सब आएगा, है नहीं? सोच समझ के दो इसको ग्रीन कार्ड। रब्बुल आलमीन, तुमने जिसको रब माना है वो तो ऐसा रज़ाक है, ऐसा रब है, ऐसा हफीज है, ऐसा इज्जत देने वाला है, तमाम शक्लें जिल्लत की है और सारी जिल्लत को इज्जत से बदल दिया, तमाम शक्लें इज्जत की है जेरे जमीन कर दी। उस अल्लाह को पहचान, इसलिए मैं कह रहा था तश्कील से मत घबराना, तश्कील तो हुई हुई है। इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, हर ईमान वाले मर्द औरत की जान माल का अल्लाह ने सौदा कर लिया है। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मल्फूजात में है कि मुसलमान मुसलमान उसका वक्त उसका पैसा दीन के अलावा कहीं लगे हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तो इसका खाना कमाना भी दीन बताया। अगर नमाज पढ़नी दीन है, रोजा रखना दीन है, तो हलाल तरीके से कमाना भी दीन है, बीवी के मुंह में लुकमा देना ये भी दीन है, खाना तैयार है गुरब हुरुम नहीं हुआ है ये न खाना भी दीन, और गुरुब हो गया क्या खाना यही खाना दीन। उसके नबी ने तो सब बताया। सिर्फ इतना है कि किस वक्त में अल्लाह का हुक्म क्या, इसलिए अल्लाह ने खुद कुरान में कहा मना मन वामिल सालिह मिन ज़करिन अव उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। दो काम जो इनके जिम्मे है, बंदे के जिम्मे, ईमान और अमल। अमल के माने मस्जिद के कोने में बैठ जाना नहीं, तस्बीह पढ़ते रहना नहीं। जो बंदा जो बंदी जिस वक्त जिस हाल में है उस वक्त के बारे में अल्लाह क्या चाहते हैं, जैसे मस्जिद में है कि मस्जिद में बैठने वाले कैसे बैठे, मस्जिद में आने वाले क्या करें। इसलिए हदीस में आता है जुमे के दिन आमतौर पर लोग आते हैं, जल्दी आ जाते हैं, दो आए, पांच आए, तीन आए, बैठे बातें घपोड़नी शुरू की। तो पहली मर्तबा में तो फरिश्ता कहता है ये दुनिया की बातें करने की जगह नहीं है, चुप। फरिश्ता उसको तकलीफ होती, लेकिन हमको तो आंखें नहीं, हमारे पास तो उतनी भी नहीं है जितनी वो हवा अड्डे वाले को है, नहीं इतनी भी नहीं है जितनी वो बकरे वाले के पास है, वरना तो सड़क पर चलते समझ लेते कि इसके पैर किधर जा रहे हैं, ये किस माँ बाप का बेटा है, ये आगे चल के क्या करेगी, अगर होता तो समझते। क्या कह रहा था मस्जिद में, हाँ बातें करते रहते, दूसरी मर्तबा में फरिश्ता डांट रख चुप रह, अल्लाह का घर है, शहंशाह का दरबार है, ये दुनिया की बातें करने का। फिर भी गपोड़ता है, तीसरी मर्तबा में फरिश्ता कहता वो अल्लाह के दुश्मन, क्या कहता मस्जिद में बैठने वाले को वो अल्लाह के दुश्मन, बस कर, वो बाजार में चल रहा है, चौथा कलमा पढ़ रहा है, नजरें झुका रहा है, गैर महरमों से बच रहा है, रहमतें उतर रही है, مسجد میں ہے لعنتیں ہو رہی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو دین. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ فرماتے تھے ساری محنت سے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ دین تو ہر جگہ کی پبلک کو علماء سکھائیں. اس لیے علماء سے علماء عوام میں گھسے. لیکن ایک آدمی بیمار ہے, بیمار کو ڈاکٹر کس طرح سنبھالتا ہے؟ گھبرائیے نہیں, بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ہاں ہاں ہم نے دیکھ لیا, چیک کیا, آپ کی رپورٹ آ گئی ہے, بس تھوڑی سی شوگر تھوڑا سا اور یہ تھوڑا سا کیلشیم اور یہ تھوڑا سا, اور ہم آپ نسخہ لکھتے ہیں. آپ کے مریض آدھا اچھا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کی شفقتوں سے. ایسے ہی عوام جو بیچارے ان کے پاس کلمے کے الفاظ تک نہیں, لیکن جب علماء پڑھے لکھے پرانے جب ان کے پاس جاتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو آدھی ان کی جہالت ختم ہو جاتی ہے. خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نفع نقصان سب بتا دیا. اس نے کہا کہ انہوں نے دو کام کیے, ایمان اور عمل. کہ عمل کے معنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بندہ جو بندی جس حال میں ہو اس حال کی شریعت پر عمل, حکم کیا ہے. اللہ پاک کہتے پہلا انعام تو حیاتم طیبہ, خوشگوار زندگی, دلوں میں سکون. ایک لاکھ والے کے پاس وہ برکت نہیں ہے جو ہزار والے کے پاس, وہ لاکھ کے بعد بھی 10 لاکھ کے بعد بھی 2 لاکھ کا قرضدار ہے, اور یہ ہزار والا کے 500 بچے ہوئے ہیں اور ہزار اچھے کے 1 لاکھ اچھے. بتاؤ 1 لاکھ اچھے کہنے کو لاکھ ہے لیکن 2 والے کھڑے ہیں, کہنے کو 10 ہزار ہے, بچ رہے 5 ہزار. کون بچے؟ جو ایمان اور اعمال شریعت سنت کی زندگی گزاریں گے. پہلا انعام دنیا میں ہم ان کی زندگی کو خوشگوار کریں, دلوں میں سکون, آپس میں محبتیں. اس لیے کہ ایمان کی یہ ساری چیزیں بتلائی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم, خالص ایمان اللہ ہی اور کوئی نہیں. تو پہلا وعدہ ہے اولئک لہم الامن, ایسے ایمان والوں کے لیے ان کی جان, ان کا مال, ان کی آل, ان کی ہر چیز امن میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا, جن پہ یہ لوگ سوغاتے ہیں ایمان والے, دلوں میں محبت, بھائی بھائی میں, بھائی چچا بھتیجوں میں, پڑوسیوں میں, نانے نواسوں میں, سمدھیوں میں, روایوں میں, کہ بہت محبت, یہ ایمان کا نتیجہ. یہ دنیا میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, آخرت کہ جنت الفردوس, دنیا بھی اور آخرت بھی. اس لیے کہتے بار بار کلمہ بناؤ نماز بناؤ, کلمہ بناؤ نماز بناؤ. یقین جب صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا, عمل صحیح ہوگا اللہ کی طرف سے حالات صحیح ہوگا. خندق کھودنے کا مشورہ ہوا, حضرت سلمان 4 پادریوں کے پاس سے ٹھوکرے کھا چکے تھے, ایک مرا, دوسرے کے پاس گئے, تیسرے کے پاس, چوتھے سے کہا کہ بھئی یہ تم مر رہے, یہ بھی مرا, وہ بھی مر, اب ہم جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں. جیسے تبلیغ کا کام جب شروع ہوا نا, تبلیغ کا کام جب شروع ہوا یار کیا بتاویں, ایسے نظر لگے ایسے بیٹے ہیں 3, لیکن بس میں جانتا ہوں ان پہ قابلیت, بڑا اس کا رخ اور ہے, چھوٹے کا اور ہے, میں بہت پریشان ہوں, کیا کروں, کہاں پہ چلے بھیجو. کیا کہ چلے بھیج. اب جو بھیجا تو لوگ پہلے بہت پریشان تھے, یار ہم کیا کریں. بس اللہ کے تبلیغ میں لگایا, حالات بنتے چلے گئے, اعمال بنتے چلے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت, ایمان اور اعمال, کلمہ بنا لو نماز بنا لو. تو حضرت سلمان چوتھے پادری کے پاس جب گئے, چوتھے پادری کے پاس جب گئے تو اس نے یوں کہا کہ دیکھو نبی آخر الزمان جس کی تمام نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آنے والے ہیں, ان کا وقت قریب ہو گیا ہے. تو سلمان نے کہا کہاں آئیں گے؟ کہ وہ عرب میں آئیں گے. بھیا عرب تو بہت دور ہے, وہ تو ایران میں تھے. چلو یہ سب بھی سارے پاپڑ بیل لوں لیکن پہچانوں گا کیسے کہ یہی وہ ہیں, کوئی علامت ہے؟ تو اس پادری نے کہا تین علامتیں ہیں, صدقہ نہیں کھاتے, ہدیہ قبول کرتے ہیں, اور ان کے مونڈے پر پیچھے گوشت کی ایک موٹی کبوتری کے اندر جتنی ابھری ہوئی ہے وہ نبوت کی مہر ہے. اس لیے کہتے ہیں جب آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی ہے نا تو اردو میں مثل مشہور ہے, مثل مشہور ہے, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے. تلاش تھی کسی طرح پہنچ جاؤں, نکلے تو دیکھا قافلہ, اے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جیسے جماعت بنتی ہے تو پوچھتا نہیں, پھر یہ حدث سا تھی بھائی ہم چار مہینے میں جا رہے ہیں. اچھا تو تمہارے بی بچے نہیں ہیں؟ لو یہ کس نے کہا بی بچے نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تو پھر کہ بھائی اس کے مقابلے میں وہ آخرت, حضور کا سایہ, حضور کی شفاعت, حوض کوثر پر جام کوثر, کہ وہ اصل ہے. یہ تو پٹی بندی ہوئی ہے, اس لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں, ذرا آنکھیں کھولو پتا چلے گا. سلمان نے پوچھا کہ بھائی ہم تو عرب جا رہے ہیں, میں چل سکتا ہوں؟ بس پوچھ لو, مشورہ کر لو, آٹھ ساتھیوں کی جماعت بنی تھی, نواز اس کو بھی لے لو ساتھ, کیا بات کرتے نہیں کرتے؟ اب تم تو ایسی سننے والے جیسے میں چوتھے آسمان کی جگہ. چلو چلے. راستے میں ان کو ضرورت پڑی, بھائی کیا کریں, گھڑی بیچ دو, بیگ بیچ دو, ہوتا ہے نا آدمی کہیں اجنبی جگہ میں پھنسا ہے, تو یہ انہوں نے کہا اس کو بیچ دو, سلمان کو ہی بیچ کھایا. اب کہاں بیچ, اسی لیے ان کے ہر ایک پر اس طرح بھروسہ نہیں. پہلے آج بات سمجھو, آدمی کو پہچانو کون ہے کیا ہے. ہاتھی کے دانت نکلے ہوئے باہر الگ ہوتے ہیں, اندر سے پورا بکرا چبا لیتا ہے وہ اور ہوتا ہے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور. ارے بھائی کتنا بچ گیا مجھے تو دیکھ. اب یہ سارے چلے دے دیں تو میں بولوں ہی نہ ایک لفظ بھی نہ, لیکن یہ مجھے بیمار کو بھی بلوا رہے کہ دیں گے لیکن ٹکا ٹکا کے. ارے کہو نہیں یار, دیں گے انشاءاللہ, اللہ تمہیں بہت دے. اب بیچارے ایک یہودی کے ہاتھ, और उसने बाग में काम में लगाया, 18 घंटे काम लेता था। लेकिन वो बात है दोस्तों, अल्लाह जब किसी के लिए किसी के खिलाफ किस्मत खोलना चाहते हैं, किसी को हिदायत देना चाहते हैं, किसी को नबी का दामन पकड़वाना चाहते हैं, वो सरापा रहमतों बरकतों वाला, तो जो दांत देता है वो चबाने को भी देता है। नहीं, एक दिन हजरत सलमान दरख्त पर चढ़े हुए थे, खजूरें उतार रहे थे। ये बाग वाला जो था उसके चचा का लड़का आया और बहुत बुरा भला कह रहा है, गालियां बक रहा है। तो बाग वाले बोले, बात क्या है, क्यों परेशान? अरे क्या बताऊं यार, यहां एक आदमी आया है, कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं और लोग उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं और ये है वो है। ये तो उसको बुरा कह रहा है। हजरत सलमान ऊपर खुश हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करीब पहुंच गया हूं, हुजूर के आने की जो खबरें थी। नीचे उतरे, चाहा के जरा देखे, लेकिन ये बाग मरतबा नमाज की भी इजाजत नहीं होती कंपनी में, है जुमा भी नहीं पढ़ने देने जाता है। सलमान ने कहा कि मैं थोड़ा सा वो क्या थोड़ा फारिग हो गया, नहीं काम करो। एक दिन मौका मिला तो थोड़ी सी खजूरें साथ ली, मालूम करते करते पहुंच गए, देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा हैं। आगे बढ़ते कह रहे भाई आप लोग मुसाफिर हो, कैसे कैसे मुजाहदे करके, ये थोड़ी सी मेरे पास सत्ते की खजूरें हैं, कबूल कर लीजिए। नहीं, हम सत्ते की खजूरें नहीं खाते। ओ, लग गया निशाने पे, यही है, तलाश में लगे रहे, दूसरा मौका लगा। वो तो आदमी के अंदर जब तलब होती है, खुदा मुझे मेरी आल औलाद को, मेरी मस्तूरात को, मेरी बहू बेटियों को, चाहे कहीं रहें, हुजूर के सच्चे उम्मती बन के अल्लाह के अच्छे नेक साले बंदे बनकर जब आदमी के अंदर ही होता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए, जैसे आप लोगों को अल्लाह पाक मुबारक करे भाई, हमारे पास कारगुजारी भी आती है माशाल्लाह, मदरसे भी, खानकाहें भी, बुजुर्गान दीन भी, और दावत की है, मेहनत भी की, उसी का तो नतीजा इतना बड़ा मजमा यू नहीं आ गया, अल्लाह का शुक्र। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह का दस्तूर है, नियामत की कदर पर अल्लाह नियामत बढ़ाते हैं, ना कदरी पर ले लेते। दूसरी मरतबा आए तो अरे वो उस दिन आया था मैं, वो मैंने पेश की थी तो आपने कहा था कि नहीं मेरी सत्ता नहीं, ये तो हदीये की है। अच्छी बात है, रख दो, तब तो दो निशानियां हो गई। जब आदमी कुर्बानी देता है, चलता है, अमाल का एहतमाम करता है, तो अल्लाह का उसके लिए रास्ते भी खोलते। अब वो तीसरी अलामत कैसे मिले, सब तो बैठे हुए हैं सामने, सलमान बैठ गए पीछे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ रखी है, अल्लाह की शान, हवा चली, आपके जिस्म मुबारक से चादर गिर गई, देख ली वो मोहरे नबूवत, आगे बढ़े, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूल। कहां से चले थे, कैसे कैसे हालात गुजरे। इसीलिए कहते हैं कि हालात तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब आदमी के अंदर सच्ची तलब होती है और हक की तलाश में होता है, तो अल्लाह पाक एक न एक दिन दे देते। मेरे दोस्तों, ये सारी मेहनत इसकी है। न नौकरियां छुड़वा ली है, न कारखानों को ताले लगवाने हैं, न शादियों से रोकना है, बस जहां कहीं रहें बंदे अल्लाह के, उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने में भी, कमाने में भी, जीने में भी, मरने में भी। जब आदमी ये तय कर लेता है کیونکہ چونکہ بیچ میں بہت لمبا گیپ, گیپ کہتے ہو نا, بہت لمبا گیپ ہو گیا, اس کی وجہ سے امت کو یاد نہیں رہا کہ ہم ہیں کون اور ہمارے ذمے کیا ہے, بلکہ امت چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے, امت اسی طرح کھانے لگی کھانے لگی, شکلیں بدلی شادیاں بدلی. اللہ نے عین وقت پر اس دعوت کی شکل میں اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا حضور کی امت کی طرف. اس کو اگر اپنا کام بناتے ہو, مقامی کام ہے, روزانہ کا ہے, مسجد کا ہے, گھر کا ہے, ہفتے واری ہے, مہینے کا ہے, سال کا ہے, اس کی جو ترتیب بڑوں نے بتائی, اس کو کرتے ہوئے علماء سے اپنا ربط بڑھاتے ہوئے گھر میں کھانے میں کمانے میں دین داخل کرتے گئے, اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے آخر بھی بنائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنُ الَّذِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ ایمان اور عمل پر دنیا کی زندگی خوشگوار بنائیں گے, آخرت میں اس کا بہترین بدلا دیں گے. دونوں ہاتھ میں لڈو, دنیا بھی اور آخرت بھی. خدا ہمیں اپنا نفع نقصان سمجھنے کی توفیق دے, ہمارے چلنے کا راستہ کون سا ہے. اسی لیے اب یہ مجمع کہ ہر ایک کی بہن بیٹی بچے بہوئیں بیویاں, کہ جیسے ہمارے ذمہ ہمارا اپنا دین, اپنی بیویوں کا, اپنے بچوں کا. اب واقعات تو بہت ہیں لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ہو. اس لیے دوستو پہلے تو, اور یہ بہت بڑا, یہ مسجد وار جماعت, مسجد وار جماعت, اللہ اکبر. اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہو کر انہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں, اور وہاں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں, اللہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اور سارا سب کچھ کر رہے ہیں, گشتیں بھی کر رہے ہیں, تعلیم بھی کر رہے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے حلال ہے یا حرام اس میں کوئی وہ چیز تو نہیں ہے, تختیف بھی کرتے ہیں, سارا کر کے پھر رات کے اندھیرے میں اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, ہم کو معاف کر دے. آپ مسجد کے آباد کرنے والے, آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اور راتوں کو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے, کہ یہ جہاں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اوروں پر بھی آتا عذاب رک جاتا ہے. اس صدی میں اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اور اتنا بڑا کام دیا ہے. اللہ مجھے اور تمہیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے دوستو بس آخری بات, جتنے سکون سے بیٹھے ہو بیٹھے رہیے, اس پورے مجمع میں جن بھائیوں نے ابھی تک ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگائے, چلنا تو کئی سال سے لگا رہے, مہینے کے تین دن بھی دے رہے, ماشاءاللہ جماعتوں کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور اجتماع بھی سب کچھ ہو رہا, جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم لگائیں. اور یہ میں آپ کو راستہ بتاؤں گا, اس لیے کہ جتنے کھڑے ہوں گے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ چاہتا ہو. کسی کی کوئی مجبوری, کسی کی کوئی پریشانی, کسی کا کوئی مسئلہ ہے نہیں, اس لیے نہیں لگے. میں کہتا ہوں اس ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو جاؤ جن کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں. آگے راستہ بتاتا ہوں, جزاکم اللہ, کھڑا ہوتے رہو, گھبراؤ مت. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بھائی یہ جتنے کھڑے ہوئے نا جن کا نہیں لگا, فرشتے تو ہیں نہیں, ہر ایک کے ساتھ اپنے اپنے, تمہارے تو ہوتا کیا بولے بہت پرابلم ہے, بولے بولے بولتا نہیں آتا ہے, ہماری کچھ سمسیائیں ہیں. کیا ہماری کچھ سمسیائیں ہیں, دیکھو ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میری جو پریشانی جس کی وجہ سے میں اب تک نہیں جا سکا ہوں, یہ کریں گے تو اللہ ہی اس کو حل کریں گے. اس کے لیے میں کیسی کوشش کروں گا کہ 10 دن میں 5 دن میں 15 دن میں حل ہو سکتی ہے. پہلے نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے, اس نیت سے کہ یہ جو رکاوٹ ہے میرے 4 مہینے دینے میں, آج سے کوشش شروع کرتا ہوں. 10 دن میں ہو جائے گا تو 10 دن کے بعد 5 میں ہو جائے, مہینے میں ہو جائے, انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے جاؤں گا. کرو گے انشاءاللہ؟ پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانا ہی نہیں کھایا ہے نا. اگر کرو گے انشاءاللہ. بھروچی لہجے میں بلواتے ہو یار. اچھا تمہیں بھروچنا ایک تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ جس کی وجہ سے اب تک نہیں ہو سکا ہے آج سے اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کریں گے. انشاءاللہ. اور جو شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جو تیسری آپ کا جو جاب ہے, آپ کے یہاں پہ کسی کے لیے رات میں ہوتی ہے, کسی کے لیے دن میں ہوتی ہے, چیزیں بدلتی رہتی ہے. اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر ہفتے کی 2 گشتیں گھر مسجد کی تعلیم شب گزاری ہے, جمعرات ہے, اس میں پورا اہتمام مقامی کام کا اہتمام کر لے. صبح شام کی تسبیحات اور پھر اپنے کو محتاط, اے اللہ تو چلائے گا تو ہی چلے گی. یہ کرو گے انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک راستہ کھولے گا. بیٹھ جاؤ. اچھا بہت سارے وہ ہیں جن کے 4 مہینے ایک دفعے نہیں کئی دفعے لگے, لیکن ابھی ملکوں کے سفر نہیں ہوئے. تو آج وہ کھڑے ہو جاؤ جن کے 4 مہینے 1 مرتبہ 2 مرتبہ لگ چکے اور ملکوں کے لیے ہم تیار ہیں. گھبراؤ مت, کھڑے ہو جاؤ. وہ سلمان چلے تھے وہاں سے, سرکار کی مہر نظر آ گئی تھی اور اتنا قریب کیا, اتنا قریب کیا کہ سلمان کے لیے حضور نے کیا کہا, سلمان و منا اہل البیت. سلمان تو ہمارا فیملی ممبر ہے. کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی. ذات نہ پاس گاؤں جلا تم جلا تم تشریف کو اللہ تمہیں بہت ہدایت پورے حلقے کو, پورے علاقے کو, پورے ملک کو, ہمارے سارے چاہنے والوں کو. دوستو یہی ہے اور یہی ساتھ جائے گا. دنیا میں کیسے بادشاہ, کیسے راجا, کیسی رانیاں, کیا کون آیا اور کون گیا, کیا کیا ہوا, لے جانا ہے اپنے ہر ایک کو اپنا دین. میں تمہیں بار بار بہت میرا بہت جو خوش ہوتا ہے بھائی, مسجد میں بیٹھ کے آدمی تیسرا کلمہ پڑھے تو کتنی نہیں کیا, 10. اب آدھا میں پڑھے تو ارے بولو نا, یہ تعلیم میں بیٹھتے ہی نہیں. بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے تو کتنا ثواب. فضائل کی کتابوں میں نہیں ہے, فضائل ذکر میں نہیں ہے, چوتھے کلمے پر 10 لاکھ لیتے ہیں. ارے بولتے کیوں نہیں ہو, گھبراتے کیوں ہو؟ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر 10 لاکھ نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ تو غفلت کی جگہ ہے. مسجد میں بیٹھے گا تسبیح نہیں پڑے گا کرے کیا کرے گا, ہے نی؟ آپ لوگوں کا اس ماحول میں, اس ملک میں, ایسے ماحول میں, اب آپ جہاں جہاں کام کرتے ہوں گے, آپ کے محلوں میں, آپ کی گلیوں میں, کیا ایمان کو جلا دینے والی, اخلاق کو بالکل کہ جانور جو کام نہ کرے وہ, ایسے ماحول میں آپ حضرات نمازوں کے پابند, آپ کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, کتنوں کے عالم ہوئے, کتنوں کے حافظ ہوئے, بچیاں, میں تو ایک مرتبہ کہاں تھا, ہاں موریتانیا میں تھا, موریتانیا میں, اور میرے گاؤں کا کاوی کا ملا, بھائی تو یہاں کیسے, کہ یہاں میری بیٹی عربی زبان میں تخصص کرنے کے لیے آئی ہے, اس کو ملنے آیا تھا. کہاں تعلیم نے کہاں موری تانیا اور کہاں لڑکی, یہ رہتے وہ یہاں ہیں انگلینڈ میں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو. آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا حق پہچان کر, اکرام ہمارا چوتھا نمبر ہے. اکرام کا مطلب ہے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو, ہر ایک کا احترام قصوروار اپنے کو. جب ہر ایک یہ سمجھے گا تو دلوں میں محبت بھی آئے گی, کام بڑھے گا, آئندہ نسلوں کے لیے اللہ پاک راستے کھولیں گے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اذا جاء رسول اللہ والفتح, ہوا نہیں ہوا جس مکے سے اندھیرے میں نکلے تھے دن کے اجالے میں, کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے, ہماری نسلوں کو دے, ہمارا رہن سہن, ہمارے اخلاق. ہر ایک اللہ کا بندہ ہے, اس پر ترس کھاتے ہوئے دعائیں بھی مانگیں گے, کوشش بھی کریں گے. کیا پتا کہ ہم میں سے کس کے نام اعمال میں کتنے ایمان والے ہو جائیں. اس لیے اس کی نیتیں کرو, اپنی مسجدوں کو بھی آباد کریں گے, گاؤں کو بھی اعمال کی پابندی کریں گے. کرو گے تو اب بات یہ ہے کہ تم جتنا مجھے دیا ہے وہ سارا ادھار ہے. کیا میں تو چلا جاؤں گا, مور ناچا جنگل میں کس نے دیکھا. تو یوں کہتے ہیں جیسا تیرا گانا بجانا ویسا میرا لینا دینا. جو تمہارے ادھار کیا ہے تو ہم بھی تمہیں ادھار دعائیں دیتے ہیں. اللہ تمہیں سب کو خوش رکھے, عشاء کی نماز کی تیاری کر لو. ارے تم نے میرے ساتھ ایسا کیا, میں ایسا نہیں کروں گا. اسی لیے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے, جو تمہارے ساتھ ادھار کا معاملہ کرے تم ان کو نفر دعائیں دو. سبحانک اللہم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار ہم گنہگار ہیں, اس سے معافی مانگتے ہیں. ہماری ہم سب کے ماں باپ بھائی بہن بچے رشتے دار, اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی دنیا کے جس کونے میں ہو, اے اللہ اس کی پوری پوری بخش فرما دے, پورے دین کو دنیا میں زندہ فرما دے, اس مجمع کا کوئی بچہ کوئی فرد ضائع نہ ہونے پائے. اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں ان کی بہترین تربیت فرما, اچھے اخلاق نصیب فرما, ایمان و عمل کی دولت نصیب فرما. جو ماں باپ اپنے لڑکے لڑکیوں کی رشتوں کے لیے اے اللہ فکر مند ہیں, ہر لڑکے لڑکی کو اپنے وقت پر اچھے صالح دیندار رشتے نصیب فرما کر ان کی دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا.